Ale hlavní princip speciální relativity je, že všechno je závislé. Pro zbytek neexistuje absolutní standard. Takže zatímco ze Země se zdá, že kosmonaut cestuje téměř rychlostí světla, podstupuje časovou dilataci, účinek je z kosmonautova pohledu opačný. Pro něj Země cestuje téměř rychlostí světla a podstupuje časovou dilataci. Takže když se připojí k Zemi, měl by zjistit, že lidé na Zemi zestárli jen o zlomek toho, co on. Jak vyřešíš tenhle paradox? Tady není žádný paradox, řekla Thina. Ačkoliv na chvíli každá skupina vnímá tu druhou jako fungující pomaleji než sebe, je to hlavně věc perspektivy. Perspektivy. Nemohou mít obě pravdu. Perspektivy, zopakovala rozhodně. Jestliže si na jedné lodi a já na druhé a naše lodi se míjejí ve vesmíru, každému z nás se bude zdát menší loď toho druhého spolu s lidmi v ní. Přístroje každé změří tento úbytek místa v té druhé. Každý pozorovatel má pravdu, ale tohle je perspektiva, ne paradox. No jo, takhle jsem o tom nikdy neuvažoval. Prohlásil Norton. Ani já ne, řekl Dursten. Humanoidní druhy mají sklon uvažovat povrchně, přisvědčila zdvořile Thina. Hej, opatrně s těma špinavýma řečma, řekl kosmonaut. Ale znamená to, zeptal se Norton zápasící s paradoxem perspektivy, že když se kosmonaut vrátí zpět na Zemi, že nebude žádný rozdíl v jejich časech. Když je zkreslení perspektivy eliminováno. Ne, samozřejmě tam bude rozdíl, ačkoliv ne tak velký, jak ho udělala perspektiva. Kosmonaut zestárne méně než lidi na Zemi. Ale pak princip relativity, zdánlivé zpomalení Země z pohledu kosmonauta. Perspektiva nemění skutečnost, pronesla trpělivě Thina. Nehledě na to, že se tvá planeta zdá z kosmonautova pohledu zpomalovat, je tam rozdíl. On stárne méně. Nemůžu to akceptovat jenom proto, že to říkáš. Soros. Rozdíl zrychlení. Kosmonaut ho zažívá, Země nikoliv. Pro každou skupinu ta druhá couvá se vzrůstající rychlostí, ale pouze kosmonaut cítí G navíc. To činí jeho podmínky odlišnými od těch na Zemi nebo ve zbytku vesmíru. Jeho čas je zpomalen. Zrychlení. Proč to by mělo? Protože. Vložil se Dursten, on zpomaluje, když se vrací domů, takže se to zruší. Zdálo se, že zapomněl, ke které straně se v problému staví. Neexistuje něco takového jako zpomalení. Řekla Thina. Existuje jenom záporné zrychlení, které je, nutno podotknout, zrychlením v opačném směru. Kosmonaut zrychluje dvakrát. Když se vzdaluje od Země a když se k ní vrací. Velmi dobře, řekl Norton. Takže zrychluje dvakrát. Co to má společného s časem? Všechno. Je jednodušší to pochopit v rámci základní relativity, která se vztahuje ke gravitaci. Přesně, gravitace zpomaluje čas a účinek gravitace je nerozlišitelný od efektu zrychlení. Takže když kosmonaut zrychluje nebo, jak Dursten tak zvláštně podotknul, zpomaluje, jeho čas se zpomaluje. Bez ohledu na momentální efekt perspektivy, gravitace zpomaluje čas. Zeptal se tupě Norton, jistě. Efekt dosahuje svého extrému na takzvaném bodu horizontu takzvané černé díry, což je hvězda takové hustoty a hmotnosti, že se gravitace zvyšuje do bodu, kdy to světlo nemůže uniknout a čas se zpomaluje do věčnosti. Takže kosmonaut dostatečně smělý na to, aby tam cestoval, by se stal opravdu věčným. Ale z černé díry nemůže nic uniknout. Protestoval Norton. Jak můžeme vůbec vědět, co se tam děje? Třemi způsoby. Za prvé, vyřešili jsme to teoreticky, ve formě základní teorie relativity. Za druhé, otestovali jsme to experimenty s nižšími úrovněmi gravitace, bylo ověřeno, že intenzita gravitace ovlivňuje čas. Za třetí, prozkoumali jsme magicky černé díry a zaznamenali tamní děje. Tímto způsobem magie, zdánlivě oponující vědě, vědu usnadňuje. Takže není žádný časový paradox. Zeptal se slabě Norton. Správně, souhlasila Thina. A mohu dodat, že tvé ostatní otázky byly trochu chybné. Zamotal si teoretická díla Galilea s Newtonovými a překroutil jejich závěry. A co se týče nekonečné hmoty něčeho pohybujícího se rychlostí světla, opomenul si vzít na vědomí fakt, že nekonečná řada může mít konečný součet. Hmota a energie jsou pouze různé aspekty stejné reality. Hmota je pouze stuhlá energie. Takže když předmět zrychluje k světelné rychlosti, energie potřebná k dost? Vykřikl Norton s rozvířenou myslí. Thina zjevně věděla více než on a učila ho věci, které nikdy předtím nechápal a nemohl je teď zamítnout jako nesmysly. To byla mysl, kterou hledal. Přijmu tvou radu. Vynikající rozhodnutí, řekla Thina a vystoupila z výklenku. Co máš za problém? Vězím na tomhle místě a potřebuju se dostat zpátky na zemi. Jak se můžu vrátit? Nikdy si zemi neopustil, řekla mu. To ti mělo být zřejmé v momentu, kdy jsi vzpomněl, že magie je omezena na planetární měřítko. Pomocí magie nemůžeš cestovat vesmírem. Chceš říct, že jsem ve snu. Jak se tedy mám probudit? Nejsi ve snu. Jsi v iluzi živené otcem iluze. Musíš najít způsob, jak s jistotou vnímat realitu. To potlačí iluzi. Iluze. Zeptal se stále zamotaný Norton. Ty jsi. Ne. Já jsem to, čím se zdám, bytost na tvé planetě cizí. Potřebovala jsem práci a tvá postava zla mě na tuhle roli najala. Norton se podíval na ostatní. A oni. Oni jsou také herci. Ale nevidí to. Pro ně se role staly skutečností. Je to tak možná lepší, protože jim to zabraňuje zjistit, že jsou prokletí. A ty nejsi. Já nejsem z tvého sociopoliticko-náboženského řádu. Nejsem v žádném vztahu ke tvým zosobněným postavám dobra a zla. Jednám s nimi na čisté praktickém základě. Tvé prokletí se na mne nevztahuje. Když mě tato práce bude unavovat, najdu si nějakou jinou. Jak mám vnímat realitu? To ti nemohu říct. Mohu ti popsat realitu do nepředstavitelně přesných detailů, ale jenom ty ji můžeš vnímat. Musíš to udělat sám jako s každou přirozenou činností. To byla bez pochyby pravda. Ale jestliže jsem na zemi, proč vnímám vymyšlený svět mraku magické lampy? Mám na mysli teď, když vím, že mám určité problémy s pochopením iracionality tvého druhu, přiznala Thina. Předpokládám, že nacházíš nějaké osobní uspokojení v představách, které máš, a pán Vzbrouků vyhovuje těmto přirozeným sklonům. Vzbrouků, myslím, že jim říkáte mouchy. Malá stvoření s pěknýma očima. Na mé planetě jim říkáme vzbrouci kvůli bzučení, které vydávají jejich tykadla, když se vznášejí. Tahle Thina byla opravdový pramen informací. Možná skoro příliš mnoha informací. Sningu, ty víš, jak bych se odtud mohl dostat. Stisk. Ale musím na to přijít, abys to mohl potvrdit. Stisk. Norton si povzdechl. Udělal znatelný pokrok, ale zdálo se, že má před sebou ještě dlouhou cestu. Na chvíli zauvažoval. Pomohlo by mi, kdybych získal antipsy amulet, který po mně chce myslitel. Ne, řekla Thina, zatímco s ním jednou stiskl. Ouha. Opačné znamení. Kterému by měl věřit? No dobrá, měl by se zeptat. S ním říká, že amulet by mi pomohl, ale ty říkáš, že ne. Jak mám poznat, který z vás má pravdu? My máme pravdu oba, řekla Thina a s ním jednou stisknul. To ale nemůžete. Vaše odpovědi si protiřečí. Měla bych to vysvětlit, protože se zdá, že máš těžkosti s pochopením různých pohledů na pravdu. Jestliže získáš amulet a vezmeš ho k mysliteli, použije psi k tomu, aby tě transportoval zpět do skutečného světa. V tomto smyslu ti amulet pomůže. Ale tenhle postup bude trvat dlouho kvůli překážkám, které musíš překonat, abys dostihl a získal amulet, než se vrátíš do skutečnosti. Satan bude mít hotové své výtvory a tvá námaha vyhnout se mu bude zbytečná. Navíc bude stále schopen poslat tě, když bude chtít, zpět do této iluze a donutit tě hrát s jeho pravidly a získávat amulet znovu, aby ses dostal ven. Proto ti amulet nepomůže tak, jak potřebuješ. Poskytne ti pouze iluzi pomoci. S ním je méně světaznalý než já a schází mu objektivní nadhled cizince, takže ti může poskytnout pouze omezenou okamžitou pravdu. Když se ho zeptáš na nevhodnou otázku, je v nevýhodě. Stisk. Norton se zkroutil bolestí. To bylo ostré sevření. Uvědomil si, že neustále způsoboval Sningovi problémy tím, že mu pokládal špatné otázky, takže malý had musel dávat váhavá ano nebo ne, nebo trojím stiskem rozhodit svýma neexistujícíma rukama. Tak jak se mám vrátit do reality dostatečně rychle, abych přelstil Satana? Zeptal se po chvíli. Tady mám nevýhodu, že jsem tu cizinec, řekla Thina, ačkoliv se nezdálo, že by ji to znepokojovalo. Já nemám problémy s vnímáním reality. Ale já mám samozřejmě lepší oči než ty. Nemohu vstoupit do tvé mysli a změnit tvé vnímání. Nemám žádné psy, jelikož jsem vůči němu imunní. Všechno, co ti mohu dát, je má inteligentní rada, pokud o ni požádáš. Ty víš, jak se mohu vrátit, Sningu. Stisk. Tak to tu bylo zase. Ten, který mohl mluvit, mu nemohl dát odpověď, zatímco ten, který měl odpověď, nemohl mluvit. Satan, jestliže se na to náhodou díval, shledal ironii báječnou. Jestli se někdy Chronosovi naskytne příležitost trápit Satana, tak jako trápil on jeho. Dobrá, možná, že mi mohou pomoci ostatní, řekl Norton bez přílišných nadějí. Otočil se ke skupině, která tento dialog ignorovala. Má někdo z vás nějaký nápad, jak bych mohl se rychle vrátit na HMM zemi? Proč, jasně, kámo, řekl Dursten. Prostě dej tenhle ten stiskající špagát nad hynu a nech je, ať si promluví. Jsou oba chytřejší než my. Norton zíral. Tak jasné řešení. Dobře, Sningu. Stisk. Norton napřáhl ruku a Thina natáhla tykadlo. S ním se odvinul, přeplazil se a svinul se okolo jejího výrůstku. Následovala pauza, během níž spolu Thina a s ním komunikovali. Pak natáhla tykadlo a malý hádek se vrátil k Nortonovi. Musíme pokračovat do třetí síně, řekla Thina a s ním stiskl. Ale to je cesta k nalezení amuletu. Křičel Norton. Právě si mi řekla, že amulet by mi nemohl. Vypadá to, jako bychom hledali amulet, vysvětlovala Thina. To bude udržovat ďábelštější čarodějnici dál od našich tykadel, dokud nedokončíme náš záměr. Dobrý nápad. Velmi dobře, pojďme do třetí síně. Bude potřebná opatrnost, řekla Thina. Musíš být zbaven svých smyslů. Cože? Zeptal se Norton, částečně uražený, částečně nervózní. Ve tvé kultuře je pověst o historické postavě Odyssea, řekla. Přál si vidět a slyšet sirény, ale udělat to znamenalo smrt, protože by se vrhl do rozbouřeného moře a utonul, nebo by ztroskotal se svou lodí i se všemi na palubě, když by se k ním snažil dostat. Tak ho jeho námořníci připoutali ke stěžni a sami si zacpali uši. Takovýmto způsobem slyšel sirény a přežil. Lidé jsou strašně blázniví. Myslíš tím, že uvidím a uslyším věci, ze kterých budu šílet. A ucítíš, ochutnáš a dotkneš se jich, přidala Thina. Ďábelštější čarodějnice si schovala to nejhorší nakonec. Ale my jsme venku z jejího bludiště. Mezi stěnami. Tady nemohou být žádné. My jsme pouze v jeho jiném aspektu. Nikdy jsme to bludiště neopustili. Ach. Ale tahle záležitost s těmi. Dočasně. Zakryju ti hlavu na ochranu před iluzemi a pouze vzduchu dovolím, aby se dostal dovnitř. Navlečeš si kosmické rukavice Bata Durstena. To tě ochrání před nejhorším. Pojedeš na Alicornovi a Dursten a Excelsia budou hlídat tvé boky. Tak by ses přesto měl dostat, pokud budeš dávat pozor na Sningova varování. Ale jestli je to tak nebezpečné, co vy ostatní. My tady jenom hrajeme role, abychom usnadnili tvé rozptýlení. Ty jsi cíl, na nás ty efekty nebudou mít vliv. Musí to tak být, Sningu. Stisk. Snin a Thina to zaručeně promysleli v tom krátkém okamžiku jejich soukromého rozhovoru. Thina přijala tvar kápě, kterou si Norton dal přes hlavu. Obával se, že se bude dusit, ale to, co říkala, byla pravda, vevnitř byl příjemný, čistý kyslík. Navlékl si rukavice určené k tomu, aby ochránili ruce v mezihvězdném vaku a s pomocí něčího postrkování nasedl na Alicorna. Cítil se jak odsouzený zločinec, jenž je deportován na galeje. Alicorn se pohnul. Několik kroků bylo všechno normální. Norton si byl pouze vědom pohybu, protože kápě nepropouštěla zvuk, světlo ani vůně. Pak se atmosféra změnila. Nejprve se zdálo, že se něco dotklo jeho rukou v rukavicích. Byl to ten nejletmější náznak, filtrovaný neprostupnou látkou. Přesto ale vzbuzoval dojem hladkého těla krásné a chvějící se ženy nebo řízení pěkně vyrobeného závodního auta. Začal si sundavat rukavice, aby získal ještě lepší pocit. Stisk. Stisk. Ach. Působilo na něj Odysseovo pokušení. Poprvé ve svém životě pocítit ke starověkému řeckému válečníkovi sympatie. Rukavice však nechal na pokoji. Pak co si zavadilo o jeho hlavu? Byl to náznak voňavé hudby, nevýslovně příjemné jako mítina s rozkvetlými květinami, druh místa, na které se toužil dostat a na kterém chtěl zůstat. Ale nemohl to plně vychutnat přes kápy. Začal ji tedy sundavat. Stisk. Stisk. Kruci. Byl nucen od toho upustit, ale byl rozzuřený, o co přichází. Ta zahrada rozkoše. Zvíře šlo dál a Norton nějak cítil přítomnost knihy nebo moudrého člověka nebo počítačového terminálu obsahujícího odpovědi na všechny nejzamotanější a nejvíce fascinující záhady vesmíru. Celé myriády malých záhad, které ho dráždily. Od vtipů, které ostatní považovali za bezvadné a které on nikdy neslyšel až po podstatu základní reality. Musel tu knihu vidět. Musel. Stisk. Stisk. K čertu s tebou. Odsekl a škubal kápí. Co si spoutalo jeho paže tak, že nemohl škubat a kápě se ještě těsněji přitiskla k jeho hlavě. Setřásl břemeno a uchopil kápy oběma rukama. Natáhla se jak karamela, ale neslezla dolů. Vrápal ji v šílenství, ale jeho rukavice ho dělaly nemotorným. Horečnatě je rval dolů. Alicorn poskočil a téměř ho schodil. Aby se udržel, musel sáhnout po hřívě. To opozdilo jeho útok na kápy a touha se okamžitě zmenšila. Kápě teď odpočívala. Sklouzla z jeho tváře, sestoupila na zem a přeměnila se na tyhnu. Dokázali jsme to, řekl Dursten. Ale ty si teda na tu kápi útočil, Nortone, jako by se zdusil. Nortonovi se vyčistila hlava. Jestliže tohle byla tlumená píseň sirény, nikdy bych to nedokázal, kdyby tlumená nebyla. Ještě teď se mi chce jít zpátky a... Stisk. Stisk. Blbost, Norte, tady jsou jen tekutý písky a močály, řekl Dursten. To si viděl jen ve své hlavě. Tomu nemůžu uvěřit. Ta překrásná hudba. Tady, já ti to ukážu. Tyhno, udělej něco jako pořádné světlo. Tyhna se svinula do reflektoru připevněného na stojanu. Kosmonaut cvaknul vypínačem do polohy zapnuto a vytryskl kužel světla dopadající na vzdálenou zeď. Dursten otočil kužel na zem, kde ukázal Alicornovi stopy. 100 metrů vzadu tyto stopy mizely v obrovském močále. Museli jsme jít přímo přes to. Fuj, řekla Excelsia a pokrčila nos. Naštěstí Alicorn dokázal najít nejschůdnější cestu. Nemohl letět, protože jsme ti museli zůstat na blízku, abychom ti zabránili sundat kápy. Jediný chybný krok a všichni bychom utonuli. Teprve teď Norton uviděl kusy bahna přilepené na svých botách a nohách. No dobře, dokázali to. Obětovali se především Excelsia a Alicorn, protože jinak mohli přes močál přeletět. Děkuji vám, přátelé. Řekl pokorně, my nejsme doopravdy tví přátelé, zamumlala Tyhna. My prostě jen hrajeme přidělené role, možná ty, odvětil Norton. Ale řekla si, že oni nepoznají, že hrají role. Takže jsou tak dobří přátelé jako všichni ostatní, nebo ne, opravuji se, souhlasil Emzák. To je drobná lidská odlišnost. Norton se obrátil čelem k další cestě. Byla tam třetí síň. Dveře ve zdi byly označeny, 3. Síň. No dobrá, pojďme dovnitř. To musíš udělat sám, řekla Tyhna, která se vrátila do své přirozené podoby s hmyzíma očima. Předtím mluvila mřížovým reproduktoru v reflektoru. Naše věmy nejsou úplně stejné. Dokonce ani Sningovi, ačkoliv on rozumí tomu, co vnímáš. Musíš si srovnat své vnímání skutečnosti svým vlastním úsilím. Jen tak budeš mít kontrolu. Přejeme ti úspěch. Samo, že jo, řekl Dursten. Slib mi, řekla Excelsia, že jestli uspěješ, vrátíš se alespoň říci s Bohem. Měla v očích drobné slzičky. Slibuju, souhlasil Norton. Položil ruku na kliku dveří a stiskl ji. Kulaté dveře se otevřely staromodním způsobem otáčejíce se v pantech. Za kulatým otvorem, který se objevil, bylo pouze černo. Vstoupil dovnitř a jak se za ním dveře zavřely, zjistil, že visí v hlubokém vesmíru. Jejich zavření odřízlo světlo Excelsiiny svíčky. V temnotě všude okolo svítily nadpřirozeně jasně hvězdy a stuha mléčné dráhy vinula velkým kruhem svůj kroutící se tok. Vzadu, tam kde byly dveře, žhnulo slunce. Nějak ale nepřehlušovalo ostatní hvězdy. Mohl vidět všechno tak, jak to nikdy předtím nebylo možné. Co mám dělat teď? Zeptal se a všiml si, že jeho plášť se roztáhl tak, aby ho chránil před vakuem a radiací hlubokého vesmíru. Nezdálo se být důležité, jestli je ve skutečnosti nebo v iluzi, cítil se pohodlně. Stisk. Stisk. Stisk. Ach ano, musel na to přijít sám. Ale jsem tady v bezpečí, ať dělám cokoliv. Stisk. To, co musel udělat, bylo srovnat své vnímání skutečnosti. Tahle síň mu k tomu zjevně poskytovala mechanismus, pokud přijde na to, jak ho ovládat. Dobře, tohle je holý vesmír. On je Chronos. Mohl by na něj mít lepší pohled, kdyby cestoval v čase. Protože věděl, že bude muset cestovat daleko, aby viděl nějakou výraznou změnu, nařídil hodiny na nejvyšší možnou účinnost tak, že změnil barvu písku na nejintenzivnější červenou. Kupředu časem, ke konci vesmíru. Provolal vznešeně. Sningu, stiskni mě vždycky, když uplyne miliarda let. Jenom tak, abych věděl. Odstartoval. Zaklínadlo umístění zůstalo nezměněno, takže v galaxii zůstával, kde byl, ta se ale kolem něj měnila. Jednotlivé hvězdy rostly a ubývaly, některé se rozjasňovaly, jiné šeřily a jejich souhvězdí se deformovala k nepoznání. Nová souhvězdí vznikala, ohýbala se a mizela. Věděl, že to všechno bylo v jeho perspektivě, jak se hvězdy pohybovaly relativně k jeho pozici, ale pro něj to vypadalo skoro jako živá animace. Často tam byly supernovy, planoucí úžasnou září a zanikající. Všiml si, že jeho zrychlená cesta časem z nich udělala jenom kratičké záblesky, ale když je míjel, byly stále jasné. Začal chápat vzorec ke změnám pozic těch stabilnějších hvězd, hvězdokup a mraků plynu a prachu. Galaxie rotovala a otáčela se rychleji uprostřed než na okrajích, jako by byla stržena kosmickým vírem. Jakmile to rozpoznal, jeho vnímání se stalo skutečně trojrozměrným a viděl sám sebe jako součást gigantické viskózní směsi materiálu. Když stál v čase, zdála se galaxie nehybná. Teď ji viděl jako kaši z hvězd a prachu. Ve skutečnosti se prach ve velkých spirálách rozpínal ven ze středu a na okrajích těchto pentlí prachu byly hvězdy větší a jasnější, protože prach byla jejich základní surovina. Hvězdy nevznikaly z pouhého smršťování plynů uprostřed vakua. Byly stlačeny k životu v přílivech vln galaxie samotné, jak se vír vinul proti posunujícímu se prachu. Stisk. Ach ano, uplynula miliarda let. Díval se dál uveden do vytržení. Když analyzoval vzorec velkého rotujícího galaktického disku, mohl teď vnímat širší vesmír za ním, sousední galaxie, pohybující se a rotující ve svých vlastních směrech a pozvolna se přitahující dohromady. Hvězdy se stále pohybovaly do svých závějí prachu a mizely v nich, zatímco stuhy samotné se kroutily ven až k extrémům. Centrum galaxie se rozjasňovalo. Stisk. Už další miliarda let. Stále zrychloval v čase, ale také ho stále více vtahovaly zázraky vesmíru okolo něj, takže čas se stejně zdál ubíhat rychleji. Objektivně, subjektivně, co byla pravdivější definice času? Fascinován pohybujícím se panoramatem vesmíru, začal Norton sledovat vzorce celých galaktických soustav. Jak začínal chápat stále základnější pohyby vesmíru, jeho perspektiva se rozšiřovala. Stisk. Teď bylo jednodušší spozorovat, jak se galaxie stahovaly do jednoho místa vesmíru, jako svítící jehelníčky sunoucí se na schůzku. Galaxie samé se přitom měnily. Bez ohledu na únik prachu z nich se jejich centra stávala stále jasnějšími. Stisk. Příští stisková znamení už pěkně ignoroval, protože přicházela rychleji a jeho sféra vědomí se rozšiřovala. Skoro se zdálo, že se vesmír smršťuje.